16. Vyřešení záhady. Čára vysokým, ale pevným hlasem řekl, jen ne tak zhurta. Ten popis se na mě možná hodí, tím ale veškerá podobnost končí. Všichni se na něho dívali. Nikdo nepromluvil. Čára najednou vyhodil blaster do vzduchu, chytil ho za ústí a roztočenou pistoli poslal přes stůl k Tulákovi. Povídám, že to nejsem já a tady je na důkaz má zbraň. Tulák ji uchopil rukou zahalenou do kouře. Totéž mohu potvrdit i já, prohlásil Tulák a poslal blaster zpátky k Čárovi. Ten ho rychle chytil, strčil do pouzdra a znovu si sedl. Je čas pokračovat dál. Nemůže to být Čára, protože proti tomu mluví spousta důvodů. Za prvé, nepřátelství mezi Čárou a Hennesem vzniklo dávno předtím, než se tady objevil Williams. Doktor Silvers na to namítl, pokud daný vůdce předstíral opozici vůči Hennesovi, nemuselo to být jen kvůli Williamsovi. Mohlo jít o dlouhodobou záležitost. Tulák na to odpověděl, vaše úvaha zní logicky, na celou věc je ale třeba se dívat z tohoto úhlu. Každý vůdce bandy rozhoduje o její taktice. Tenhle ale zároveň musel odradit od zabíjení partu těch nejotrlejších darebáků, jaké kdy sluneční soustava poznala. Existuje jediný způsob, jak to může dokázat. Musí všechno zorganizovat tak, aby bez něho nemohli pokračovat. A jak se to dá provést? Tím, že kontroluje dodávky jedu a způsob jeho aplikace. Něco takového by Čára nemohl udělat. Jak to můžete vědět? Naléhal na něho doktor. Čárovi chybí potřebný výcvik, aby dokázal vyvinout a produkovat prudce jedovatou látku, které se žádná jiná nevyrovná. Čára nikdy nepracoval v laboratoři, nemá botanické ani bakteriologické znalosti. Kromě toho neměl přístup do skladišť ve Vingradu. Tohle všechno ale sedí v Bensonově případě. Agronoma to viditelně vyvedlo z míry, co to má znamenat. Zkoušíte mě snad jako Čáru? Jeho jsem nijak neskoušel, odpověděl Tulák, protože jsem ho z ničeho neobvinil. To ale neplatí o vás, Bensone. Vy jste totiž o ním mozkem a vůdcem celé bandy. Vy jste zešílel. Naprosto ne. Williams vás podezíral a řekl mi o tom. Neměl žádný důvod. Nic jsem před ním netajil. Byl jste až moc upřímný. Byla chyba tvrdit, že jed souvisí s místními bakteriemi, které se usazují na plodinách. Jako agronom jste musel vědět, že je to naprostý nesmysl. Život na Marsu nemá bílkovinnou podstatu, takže se může živit zemskými rostlinami asi tak jako my kamením. Vědomě jste lhal a tím se všechno kolem vás stalo podezřelé. To pak vedlo Williamse k úvaze, jestli jste si náhodou z bakterií nepřipravil extrakt. Musel by být jedovatý. Nemyslíte? Benson rozčileně vykřikl a jak bych ho asi rozšiřoval. Můžete mi říct, měl jste přístup k Makianovým zásilkám. A po prvních několika otravách jste získal přístup do přepravišť ve městě. Popsal jste Williamsovi, jak pečlivě odebíráte vzorky z různých kontejnerů a dokonce i z různých vrstev. Popsal jste mu harpunu, kterou jste si pro ty účely sám skonstruoval. Co je na tom všem špatného? Hodně věcí. Včera v noci jsem Hennesovi vzal klíče. Potřeboval jsem se dostat do jediného místa na farmě, které je neustále zamčené, tedy do vaší laboratoře. A tam jsem objevil tohle. Vytáhl malý kovový předmět a ukázal ho na světle. Doktor Silvers se zeptal, co je to. Tím Benson odebírá vzorky. Nasazuje se to na konec harpuny. Dívejte se, jak to funguje. Tulák připevnil malou kuličku na konec tyče. Jakmile kouli vystřelíte, otevře se v ní bezpečnostní západka. Vidíte. Ozvalo se slabé zabzučení. Po 5 vteřinách ustalo a přední část dávkovače se doširoka rozevřela, zůstala otevřená vteřinu a pak se znovu zavřela. Na tomhle není přece nic podezřelého. Vykřikl Benson. Správně, poznamenal Tulák stroze. Hádal jste se s Hennesem kvůli Williamsovi celé dny. Nedokázal jste ho jen tak nechat zabít. Nakonec jste přišel za Williamsem, když ležel v nemocničním pokoji a přinesl jste harpunu s sebou. Chtěl jste si vyzkoušet, jestli ho pohled na ní nevyprovokuje k reakci, kterou by se prozradil. Nestalo se nic, jenže Hennes stejně odmítl dál čekat. Poslal Zukise, aby William se zabil. Co je ale špatného na mém přístroji? Chtěl vědět Benson. Hned vám to předvedu. Doktore Silversi, buďte tak laskav a sledujte otvor ze své strany. Doktor se naklonil nad stůl, aby lépe viděl. Čára znovu vytáhl blaster a střídavě hlídal Bensona s Hennesem. Makian si stoupl, tváře měl celé zrudlé. Když se přední část odebírače vzorků znovu otevřela, díky upozornění si všimli, že se přitom vysunul i kovový plátek a pod ním se objevila nepatrná prohlubenina, která se matně zaleskla. Teď už víte, jak to funguje, řekl tulák. Při odběru vzorku se zároveň pár zrnek obilí, kousek ovoce, list salátu dostanou do kontaktu s touhle bezbarvou gumou a tím i s jedovatým extraktem. Protože se jedná o typ jedu, který následné zpracování nezničí, může se nakonec objevit v bochníku chleba, ve sklence džemu nebo dětské výživě. Je to ďábelsky chytrý trik. Benson bušil pěstí do stolu. To je lež, špinavá lež. Čáro, dejte mu roubík, požádal ho tulák. Postavte se vedle něho a nedovolte mu, aby se pohnul. To nemůžete, protestoval doktor Silvers. Obvinil jste toho muže, máte-li právo se bránit. Na to není čas. Kromě toho vám rychle předložím důkaz, který přesvědčí i vás. Čára použil svůj kapesník. Benson se nejdříve vzpíral, jakmile ale ucítil na spánku jeho blaster, přestal se hýbat a jen se tiše potil. Jeden pohyb a bude z toho otřes mozku, varoval ho Čára. Tulák vstal. Všichni jste podezírali Čáru, nebo jste se tak alespoň tvářili, jakmile jsem se jen zmínil o člověku s komplexem méněcennosti, a to proto, že je malý. Přitom existuje mnoho jiných způsobů malosti. Čára si svou výšku vynahrazuje řvavostí a hlasitým prosazováním vlastních názorů. Díky tomu ho zdejší chlapi respektují. Naproti tomu se Benson tady cítil přezíraný, vysmívali se mu, že je vědátor, ignorovali ho jako slabocha a to všechno si dovolili osoby, které on sám považuje za podřadné. Nutnost reagovat na to vraždami v té nejzbabilejší formě představuje mnohem horší projev malosti, jenže Benson je duševně nemocný. Donutit ho k přiznání bude těžké, možná i zcela nemožné. Za to Hennes se dobře hodí jako zdroj informací o budoucích záměrech bandy. Může nám říct, kde přesně na asteroidech najdeme jejich další kumpány. Může nám i říct, kde je ukrytá dávka jedu, která má být použita od dnešní půlnoci. Může nám říct spoustu věcí. Hennes se pohrdavě zašklebil, nemám vám co říct a taky vám nic neřeknu. Jestli nás teď s Bensonem zastřelíte, věci půjdou dál, jako kdybychom byli naživu. Tak si to zkuste a uvidíte. Když vám zaručím osobní bezpečnost, promluvíte. Zeptal se tulák. Na tu vaši záruku bych moc nevsázel. Zůstanu raději u své verze. Jsem nevinný. Jestli nás zabijete, ničeho tím nedosáhnete. Uvědomujete si, že když nepromluvíte, že miliony mužů, žen a dětí zemřou. Hennes pokrčil rameny. Jak tedy chcete, prohlásil tulák. Jed, který Benson vyvinul, má zajímavé účinky. Jakmile se dostane do žaludku, okamžitě se vstřebá do krve, paralyzuje nervy ovládající hrudní svaly a oběť tak nemůže dýchat. Dalších 5 minut se mučivě dusí, než nastane konec. Takový je průběh, pokud je jeď aplikován do žaludku. Zatímco tulák mluvil, vytáhl z kapsy malou skleněnou kuličku. Nastavil harpunu tak, aby se objevil gumový proužek a přejížděl jim po skleněném povrchu tak dlouho, až se na něm objevila lepkavá stopa. Pokud ovšem budete mít jed v ústech, nastane malá změna. Střebávání bude probíhat mnohem pomaleji a rovněž účinek se bude projevovat postupně. Makiane, zvolal nečekaně, tenhle muž vás zradil, zneužil vaši farmu k organizování otrav lidí a ke zničení syndikátu farmářů. Chyťte ho za ruce a nasaďte mu pouta. Tulák mu je hodil přes stůl. Makian zařval, vložil do křiku všechen dlouho zadržovaný vztek a vrhl se na Hennese. Nenávist mu na chvíli vlila do žil sílu mladíka, proti kterému Hennes neměl šanci. Když Makian znovu poodstoupil, Hennes byl připoutaný k židli, paže bolestivě stočené za zády a na zápěstích nasazená pouta. Makian řekl mezi sípavými nadechnutími, až kápnete božskou, rád si to s vámi vlastnoručně vyřídím. Tulák obešel stůl a pomalu se blížil k Hennesovi, otrávenou skleněnou kuličku držel opatrně mezi dvěma prsty. Hennes sebou trhl. Benson na druhém konci stolu se zoufale kroutil, Čára ho ale usměrnil kopnutím. Tulák chytil Hennesův spodní ret a odtáhl ho, až mu byly vidět zuby. Hennes se snažil uhnout hlavou, jenže tulák pevně stiskl prsty a Hennes zastřeně vykřikl. Tulák mu do vzniklé mezery vsunul kuličku. Asi tak za 10 minut se vstřebá dostatečné množství jedu a jeho účinek se začne zřetelně projevovat. Pokud se do té doby rozhodnete promluvit, vyjmeme vám kuličku a dovolíme vám vypláchnout si ústa. V opačném případě začne jed pomalu působit. Postupně budete čím dál tím obtížněji dýchat a nakonec asi za hodinu zemřete velmi pomalým udušením. A svou smrtí nic nedokážete, protože praktická ukázka bude velmi inspirativní pro Bensona, který přijde na řadu po vás. Hennesovi stékaly po spáncích pramínky potu. Z hrdla se mu ozývaly dusivé zvuky. Tulák po hvězdách trpělivě čekal. Hennes vykřikl, všechno vám řeknu. Jen mi ji vyndejte. Okamžitě. Jeho slova byla zkreslená tím, jak měl skřivenou pusu, ale jejich smysl byl dostatečně zřetelný, stejně jako hrůza, která mu čišela z každé vrásky na obličeji. Výborně. Doktore, bude lepší, když si budete dělat poznámky. Uplynuly 3 dny, než se doktor Silvers znovu setkal s Davidem Starrem. Během té doby toho moc nenaspal, byl unavený, ale ani vyčerpání by mu nezabránilo, aby ho srdečně přivítal. Čára, který se od Silverse nehnul ani na krok, rovněž dal hlasitě najevo svou radost. Vyšlo to, řekl Silvers. Určitě jste o tom slyšel. Zapůsobilo to přímo skvěle. Já vím, usmál se David. Hvězdný tulák mi o tom řekl. V tom případě jste se s ním musel od té doby setkat. Jen krátce, jednou nebo dvakrát. Zmizel téměř okamžitě. Zmínil jsem se o něm ve své zprávě. Musel jsem, to je samozřejmé. Přesto jsem si připadal tak trochu jako hlupák. Ještě štěstí, že jsem mohl použít čáru s Makianem jako svědky. A mě, dodal David, to jistě. Dobře, že je po všem. Našli jsme ukrytý jed a pročesali asteroidy. 2 tucty mužů dostanou do životí a Bensonova práce nakonec ještě přinese užitek. Jeho výzkum živých organismů na Marsu byl svým způsobem revoluční. Jeho pokus otrávit Zemi, aby se vzdala, možná vyústí v novou řadu antibiotik. Kdyby se ten nebožák soustředil na vědecký věhlas, mohl skončit jako velmi uznávaný člověk. Díky Hennesovu doznání se nám ho podařilo včas zastavit. To doznání bylo pečlivě naplánované, řekl David. Tulák na něm pracoval od předešlé noci. Pochybuju, že by někdo dokázal vzdorovat nebezpečí otravy jako v případě Hennese. Mimochodem, co by se stalo, kdyby byl Hennes doopravdy nevinný? Tulák hodně riskoval. Ne za stolik. S žádným jedem se nehrálo. Benson to věděl. Myslíte si, že by ve své laboratoři nechal harpunu potřísněnou jedem, aby ho kdokoliv mohl usvědčit? Nebo že by ukrýval jed na místě, kde by ho někdo mohl náhodou objevit? Ale co ta otrávená kulička? To byla obyčejná bezbarvá želatina. Benson by to snadno prokoukl. Proto se z něho tulák nepokoušel vypáčit doznání. Proto mu nechal nasadit roubík, aby nemohl Hennese varovat. Ten na to taky mohl přijít, kdyby nebyl býval zaslepený panickou hrůzou. Ještě, že jsem to netušil, řekl doktor Silvers upřímně. Ještě když se s omluvami loučil, že si půjde lehnout, nepřestával si mnout bradu. David se obrátil na čáru. A co ty budeš dělat? Doktor Silvers mi nabídl trvalou práci u nich. Ale asi to nevezmu. Proč? Na to je snadná odpověď, pane Starre. Hádám, že se přidám k vám, ať už máte namířeno kamkoliv. Já se vracím na zem. Přestože byli jen sami 2, Čára se opatrně podíval přes rameno, než pokračoval dál. Já to tipuju na spoustu míst, tuláku po hvězdách. Cože, jen se tak netvař. Pochopil jsem to, jakmile se tady objevil s celou tou parádou světla a kouře. Proto jsem ani nebral vážně to obvinění. Čára měl pusu roztaženou od ucha k uchu. Víš vůbec, co říkáš? Jasně. Do obličeje jsem ti sice neviděl, ani oblečení se nedalo moc poznat, boty, postava a výška ale odpovídaly. To je čistá schoda náhod. To sotva. Vzor na botách jsem neviděl, za to barvy seděly. Nikdo kromě tebe by si v životě nevybral černobílou kombinaci. David Starr zaklonil hlavu dozadu a rozesmál se. Vyhrál si. Opravdu se ke mně chceš přidat. Bude mi ctí, odpověděl Čára. David mu podal ruku, oba si ji potřásli. Jen spolu, ať nás to zanese kamkoliv, řekl David.